Najsme mi da kažem par vas koje sam sreo pre nego počela služba ste mi izrazili takvu dobrodošlicu da ne znam da ću kod kuće dobiti kad se vratim. Tako da prvo sam teo da pošaljem jedan video ženi da kažem vidi kako me oni dobrodošli, kako su mi dobrodošlicu izrazili. Dobro, i ona će me valjda sačekati, dobro. Čujte, jako mi je drago da sam ovde u Skoplju sa vama, ne znam kad je bilo zadnji put, predno 4-5 godine ili tako nešto. I blagoslovljen sam vašim stvarno gostoprimstvom, ovo nisu neke lepe reči, samo stvarno me, dotakli ste me u srce sa tim vašim dobrodošlicama, skoro ste malo, bili ste na granici da preterujete. Na granici, ali nije, ajde, ja ću uzeti tako. I to puno znači kad čovjek dođe među braću i sestre i takva mu se dobrodošlica izrazi. Hvala vam i nek vas Bog blagoslovi za to. Drugo, ovo slavljenje me je dotaklo isto. Ja znam da vi Makedonci znate pevat. To sam znao, Biljana, Platno, Bjelaš i Bolan leži, brat Stojan. Tako da, ja kad sam kod kuće sentimentalan, onda tuga za jug i to še proseski, ili kako mu ime beše. Imate vi dobrih stvari ovde, ne samo papriku, pinđur i ajvar, već i drugih stvari koje su dobre. Ali pinđur i ajvar su vam... Sam baš rekao kod Jana i Jennifer, stanujem tamo i video sam da se njihove gazde prezivaju Kostovski, sad to nije nikako neobično ime ovde ili prezime. Jedan od mojih najboljih drugova u srednjoj školi je bio Toške Kostovski. I sećam se kad smo radili maturski u građevinskoj školi, onda smo noću crtali po 2-3 noći. Njegova mama nam je donela samo teglu, ajvara i to nas je držalo budnima. Ok, aj se pomolimo pa ćemo čitati Božju reč. Oče nebeski, hvala ti za ovu priliku da budemo zajedno i hvala ti što smo se sakupili radi tvog imena i u tvom imenu. Hvala ti za tvoje obećanje da ćeš biti sa nama čak i kad nas je samo dvoje ili troje, ako to činimo radi tvog sina Isusa, ti si obećao da ćeš biti sa nama. I mi ti verujemo, zato što si ti veran Bog. Verujemo da si ovde među nama duhom tvojim, verujemo da je tvoja reč silna reč i da može da učini u nama ono što je potrebno da učini. Gospod, ja te molim da vodiš duhom tvojim svetim sve ovo i da nam daš nešto što će nam biti na ohrabrenje i na izgradnju i na naš daljni put sa tobom. Hvala ti za braću i sestre ovde. Hvala ti za otvorena srca, za dobru zemlju u kojoj će tvoja reč pasti. Amen. Pre pola sata smo mi izašli iz kući i kad smo izlazili iz kući, ja sam rekao Jana i Jennifer, ja još ne znam šta ću govoriti. I evo, u zadnjem momentu sam se odlučio na ono šta da podelim s vama. Pročitat ću dva stiha koja će vam zvučati malo čudno za uvod, ali neka. Možda treba da bude malo čudno. Prvi je iz prve Mojsijeve ili iz Postanka 4.14. Ja uvek tražim svetlo i prave naočare, tako dok ne nađem imajte strpljenja. Prva Mojsijeva 4.14, tu se radi o Kainu koji je upravo ubio svog brata i Gospod mu dolazi i kaže mu šta ga čeka i Kain kaže ovako: Gospodi, izgoniš me, eto danas iz dobre zemlje, moram se kriti pred tobom, moram lutati i bežati po zemlji, kod god me susretne ubit će me, itd. Ono što, odmah će biti nešto dramatično, ono što mi je u ovom tekstu važno, ovo što kaže Kain, kaže moram hitati ili bežati, biti lutalica na ovoj zemlji. To je prva lutalica na ovom svetu, prva izbeglica. Pogledam jednu drugu osobu koja je nešto slično rekla i to je u Evanđelju po Mateju, 8. glava. Isus govori o tome šta znači njega slediti i njih par govori da, da imaju uvek neke izgovore da ga slede i daj mi prvo da uradim ovo i da uradim ono. I on kaže ovako kad im govori, na jednom mestu, sad mislim da sam otvorio pogrešan tekst, kažem, uglavnom citirat ću, ako kaže Isus kad su mu govorili ja ću te slediti, ali dopusti mi prvo da ovo i ovo uradim, onda Isus kaže, sin čoveči nema gde ni glavu da, da nasloni i gde da se odmori da stani. Sedite, Isus i Kain su bili na neki način lutalice. Isus je bio na fizički način zato što nije imao neki svoj dom, fizički dom na zemlji. Kain je imao jedan drugi problem. Kain je bio duhovna lutalica. Nije nigde našao mesto na kome bi mogao da se osjeća kao čovek koji je prihvaćen, pošto ga je Bog izgnao iz raja. Onda je morao tražiti mesto na kome je osjećao da je to njegovo mesto u životu. I ono što je meni interesantno, kad gledam Božji narod danas i putujem i vidim različite zajednice, to je da ja susrećem jako mnogo ljudi koji su lutalice, kao što su Kain i Isus na jedan način bili. Isus je znao svoje mesto u životu i nije bio lutalica te vrste, koje su mnogi od nas hrišćana danas. Ima strahovito velik broj hrišćana danas u svim zemljama, u svim vrstama zajednica ili gde god ih susrećete, koji kad ih pitaš kako su, gde idu, u koju zajednicu ili gde im je mesto, oni kažu ja ne znam ni gde mi je mesto, ni gde da idem, ni šta da radim. I meni je to jako strašno i žalosno, zato što ako mi hrišćani išta trebamo znati u životu, to je koje nam je mesto Bog dao, koje je mesto naše u životu, šta trebamo raditi, šta nam je zadatak. Zato što je to Božja volja za svakim od nas. I ja znam da sam se ranije osjećao pre nego sam se obratio kao lutalica u životu. Šta, gde je moje mesto u životu, šta raditi. I ja sam imao moje snove pre nego sam se obratio, šta sam želeo biti i otišao skroz u pogrešnu školu. I mislio sam već sa 23 godine života da nikad neću naći svoje mesto u životu. I onda kad sam susreo Isusa, kad me on spasio, kad me nanovno rodio, onda sam podsvesno ili nesvesno počeo da dolazim na to svoje mesto. Znate vi, kako se zove, one puzzle, jel da? Puzzle, one, jel to? Slagalica. Slagalica, i verovatno ste to radili, imate sa 1000 komada, imate sa 20 komada, zavisi koliko ko može. I znate kakav je to osjećaj kad uzmeš onaj zadnji komad i staviš ga ono na mesto i on padne. Ne mora da ga ono guraš, da ga seckaš, da ga ono smanjuješ ili već tačno padne gde treba da padne. I ja verujem da Bog ima za svakoga od nas jedno mesto u životu, u njegovoj crkvi, u životu generalno govoreći, da je njegova stvarno volja i želja da nas vodi tako da nađemo to svoje mesto. Ok, ja ću spomenuti dva... Čekaj, ću mi imati pauzu ili kako je bilo? Idi do 7 i 5, 7 i 10. Koliko je sad? Sad imaš 6:37. Znači do 7 i 5. Ok. Može i 10. Dobro, i onda će biti drugi da. Ok. Dobro, ja želim da podelim s vama nešto o dva plemena izraelska. I sad, da bi razumeli ovo, samo da kažem ovako. Setite se, kad je Bog izveo narod izraelski iz Egipta, što znači zemlja ropstva, zemlja ropstva, obećao im je da će doći u jednu zemlju koja će biti fantastična, gde mledi mleko teče i sve najbolje. U zemlju slobode. I kad ih je, kad im je obećao tu zemlju, onda je, kad su prešli preko Jordana u obećanu zemlju Izraela, onda je Jošua trebao da podeli tu zemlju i da svakom plemenu da jedno nasledstvo. Ok, razlog zbog čega im je Bog dao tu zemlju je bio da je Bog hteo da u toj zemlji fizički manifestuje svoju stvarnost. Da pokaže svim ostalim nacijama i narodima da je on živi Bog i da ljudi mogu, gledajući Izraela i njihovu zemlju, videti šta je u stvari Božija volja sa celim ovim svetom i sa čovečanstvom. No, da bi to uspelo onda, kad su ušli u zemlju, Jošua je uzeo jednostavno i bacao kocku i svakom plemenu je pripao jedan deo te zemlje. 12 plemena su podelili zemlju na 12, ok, evo vidite, to je Saša našao, na 12 delova i svako od tih plemena je trebalo da zauzme tu oblast i da se brine za tu oblast na jedan takav način da se Božija slava može otkriti u toj zemlji i da svi vide na koji način Bog može da blagoslovi jedan narod, da bi bili onda privučeni Izraelovim primerom da veruju u Boga i da vide šta Bog želi da uradi za ceo svet. No, to što se dogodilo, to je da neka plemena jednostavno dobili su tu taj svoj deo, ali nisu imali potpunu kontrolu nad njim. No, sad vi koji živite ovde u Makedoniji, ajde kažemo da neko dobije Vardarsku dolinu, ili ima nešto tako? Ima. I šta u Vardarskoj dolini raste? Paprika, koji su celoj Makedoniji. Grožđe, pa evo. I sad normalno, da oni koji žive u Vardarskoj dolini, ako ćemo piti dobra vina i jesti dobra grožđa, oni moraju tu dolinu da održavaju i da se rađa rod tamo koji je na blagoslov ne samo ovoj zemlji, već mnogim drugim zemljama, je li tako? I sad, ta slika iz Starog Zaveta nije ništa drugo nego jedan fizički primer onoga što Bog u novozavetno vreme želi da radi u svojoj crkvi. Nas je sad više ovde nego 12. I ima mnogo više oblasti koju je Bog dao svojoj crkvi nego 12 pokrajina, da se izrazim tako. Ja sad želim da spomenem prvo jedno pleme, to je Danovo pleme, i da vidimo šta se s njima dogodilo i kako je njihovo iskustvo sa njihovom tom oblasti. U prvoj Mojsijevoj 30. poglavlju, od 1. do 6. stiha, se opisuje Danovo rođenje. I Dan je bio rođen od Rebeke, njegove mame, koja nije mogla imati dece, a Lea, njena konkurentkinja, je rađala decu bez problema. I kaže, Rahela kad je videla da ne rađa, ona reče Jakovu, i pošto je zavidela svojoj sestri, reče Jakovu, daj mi dece, inače ću umreti. Jakov se razljutio na to, kaže, nisam ja Bog, kaže, Bog ti uskratio to, i evo ti moja ova sluškinja ili druga, kako se zove, inoča, Bilha, i sa njom ćeš dobiti dete. I kad je dobila dete, Rahela reče, dosudi mi Bog pravo kad usliša moju molbu i pokloni mi sina. Zato mu nadene ime Dan, što znači on će nam, onaj koji će pravdu na neki način deliti, koji će pravo donositi. U 49. poglavlju, isto prve Mojsijeve, se govori da kad je Jakov na samrti bio, da je prorokovao svojoj deci, i Jakov ovom Danu je prorokovao da će on biti ona osoba ili ono pleme koje će donositi pravdu svome narodu. Znači, postojala je jedna pozadina za Dana, da zauzme nešto. Trebao je zauzeti jednu duhovnu oblast, da tako kažem, i da bude osoba ili pleme za koga će svi u Izraelu znati da oni znaju doneti pravdu u našem narodu. Ok, cela jedna takva oblast. Druga stvar što je bilo interesantno sa Danom u drugoj Mojsijevoj, ja neću čitati stihove, 31. glava, 6. stih i 35. glava, 34. stih, da je u Danovom plemenu bilo jako puno obdarenih ljudi koje je Bog bio obdario da mogu sve u zlatu raditi, da mogu raditi sa raznim materijalima. I znači, njihova uloga je bila da u šatoru sastanka, gde se Bog otkrivao Izraelu, da u tom šatoru sastanka rade stvari koje Bog želeo da budu u tom šatoru, da bi on mogao da se otkriva sa svojom slavom. Fantastične oblasti, zar ne? I možda među vama ovde isto sede ljudi koji imaju isto tu obdarenost, da na neki umetnički način, slikanjem, sviranjem, da je ovaj violinista tu je negde, eno ga tamo, ovaj gitarista i mnogi drugi, To su sve Božji darovi i kad neko zauzme tu svoju oblast, to doprinosi otkrivanju i manifestovanju Božije slave među nama. I ono što se isto još doprinelo Danu da razume da Bog nešto želi s nama, imali su u njegovom plemenu je, na primjer, bio niko drugi nego Samson koji je normalno obogatio njihovu istoriju. Znate, kad kažu, iz našeg plemena je Samson. To je ko kad bi vi rekli ovde Makedonci, od nas je ko? Ajde da ja ne kažem, kažete vi. Okej. Znači, postojala je jedna, kako bi rekao, imali su jednu predispoziciju ili jednu mogućnost da postanu jedno pleme koje bi zauzelo jednu oblast koja je bila vrlo važna. Događa se, međutim, sledeće. U knjigi Isusa Navine ili u Jošui, u 19. glavi, ajde pogledamo tu, dolazi to Danovo pleme, dolazi Jošui i kaže mu ovako u 19.47. Počnu da mu gunđaju i kažu mu ovako, da vidimo ovde šta kaže, 47. stih, ali područje Danovih sinova bilo je za njih pretesno, zato izičeše Danovi sinovi i udariše na lešem jedno mesto, osvojiše ga, pobiše ga oštricu mača, uzeše ga u posjed i naseliše se u njemu i tako dano i tako dane. I onda kaže da je to bila baština Danovih sinova po njihovim rodovima i ono što je interesantno ovde je ovaj izraz da je Danovim sinovima, oni su bili drugo najveće pleme u Izraelu, da su osjećali odjednom da im je tesno u toj oblasti. To je prva stvar koja može biti jedan znak u kom si duhovnom stanju, u kom smo duhovnom stanju ti i ja. Jedan dobar znak je kad osjećaš da ti je tesno i da bi želeo više, da te Bog upotrebi više, da ti Bog da više prostora. I to je dobar znak ako se dobro upotrebi. Danovo pleme je to uradilo dobro zato što su počeli na jedan način da osvajaju, da proširuju svoje područje, dobro? Ali u 18. poglavlju knjige o sudijama se događa nešto čudno i vidite šta se sa Danovim plemenom dogodilo. I ovo je opis mnogih ili situacije mnogih hrišćana danas. Kaže u prvoj glavi, u 18. glavi prvi stih. U ono vreme nije bilo kralja u Izraelu, tada je Danovo pleme tražilo sebi baštinski posed gde bi se nastanilo, jer mu dotad nije bila još dopala baština ili nasledstvo među plemenima Izraelovim. Okej, ovo je možda ono za prvi ovaj deo večera što bi ja želeo doći. Na hiljade hrišćana postoji svuda koji još uvek lutaju posle 10, 15, 20, nekad i posle 30 godina hodanja sa Bogom i života sa Bogom, lutaju i ne znaju gde im je mesto. Neki lutaju crkve do crkve, neki lutaju i traže, Bože, pa ili imaš ti neko mesto za mene? I sad zamislite, pošto je Hristovo telo jedan organizam, jedno telo, zamislite sad kad bi ovaj mali prst visio tu negde i ti ga pita, pa dobro, zašto visiš, čoveče, ovako? Pa ne znam gde mi je mesto. I sad svako pametan, ko zna kako telo izgleda, bi mu rekao, evo tu ti je mesto. Evo, meni je tu tesno, malo, Jošua mi je dodelio malo mesto. Pa šta ti je dodelio? Pa dodelio mi da imam neki posao ovaj, znaš, a meni se to ne sviđa. I ja bih volio da mi je dao neki bolji posao, neko veće mesto, zato što mi je tesno. I svidite, dobar znak za dalje hodanje s Bogom je kad se osjećaš frustriranim, jedino što treba znati šta uraditi sa frustracijom. I Dan kaže o njemu da je lutao i da nije našao svoje mesto. Ono što je interesantno dalje, ako čitamo u 2. do 6. stiha ovde, kaže da su došli u Efraimovom pleme, to ćemo uzeti na sledećem satu, i kaže, oni su sad poslali 5-6 ljudi, 2. stih, da izvide gde ima nekog mesta. I kad su došli do, treći stih kaže, kad su bili kod Mikine kuće, prepoznali glas mladoga Levitana, vratiše tamo i upitaše ga, ko te dovede ovamo, što tu radiš, šta zaslužuješ ovde? On im odgovori, tako i tako učini Mika sa mnom, dao mi je svešteničku službu i oni u petom stihu njemu rekoše, oni rekoše, pa upitaj Boga da znamo hoće li nam biti sretan put na koji pođosmo. Na to im sveštenik dade savjet, kaže, idite s mirom, po volji je Bogu put kojim idete. I ovo je, čito, ovo je tipično za mnoge hrišćane danas, koji lutaju i koji iz više razloga, ja ću spomenuti dva razloga zbog čega obično ljudi ne nađu svoje mesto u Božijem carstvu. Ali šta se događa s Danovim plemenom? Oni lutaju i naiđu na jednog sveštenika koji nije imao posla. I onda ga zaposlio neki tamo, imao neki kip u svojoj kući, a kaže, budi mi sveštenik. Sad dolazi Danovo pleme i kaže, otkud tebe ovde? A on samo što njima rekao, otkud vas ovde? Lutate vi, lutam ja. I sad oni pitaju ovog lutalicu sveštenika da on moli za njih i da im kaže, ima li Bog neki plan sa nama? Aj sad, hoćemo da budemo iskreni ovde večeras. Jesi bio ti ili bila ti nekad u toj situaciji u životu da si frustriran i ne znaš gde ti je mesto i onda ideš od crkve do crkve i čekaš da ti dođe neki lutalica, prorok i da ti kaže nešto od Gospoda. I sad ovaj prorok normalno, pošto je ili sveštenik, pošto je bio plaćen da radi tu službu, sigurno neće reći, ej, lutalice, jedne teško vama. Sigurno će reći nešto, ej, Bog vas blagoslovio, Bog je s vama i to. I onda, čujte, ima toliko mnogo hrišćana koji idu na sastanke da bi čuli neko proroštvo, da bi im neko proroko, da bi im rekao nešto. I pazite, Bog normalno hoće da nas ohrabri. Ali neće da ohrabri one koji lutaju, nisu voljni da nađu svoje mesto. Razumite mi? Sad, ja znam da je ovo malo, možda oštra reč, ali doći ćemo do kraja na pravo mesto. Piše u 9. stihu istog tog poglavlja, kaže, kad su se vratili svoje braće, da su im ovi rekli, što nam imate dojaviti? Oni kažu, oni odgovoriše, ustajte, idemo na njih, jer vide smo zemlju koja je doista vrlo dobra, hoćete li još biti neodlučni? Ne budite neodlučni u tome da se tamo zaputite, tamo odite i zaposednite zemlju. Ono što se vidi kod Danovog plemena, to je da mnogi od njih nisu uopšte bili voljni da zauzmu svoje mesto. Nije im bilo do toga. Idem u crkvu nedeljom od 9 do 10 do 11 i to je dovoljno, nema ja tu šta da se borim sad. Ali čite, na taj način se ne otkriva Božija slava nad njegovom crkvom. Božija slava se može otkriti nad njegovom crkvom na jedan način. To je da svako od nas zauzme svoje mesto. I pazite, pošto je Isus glava crkve, a on je normalan, njegova glava je normalna, normalno, Isus nikada neće moći da kaže jednom od udova u telu da ode na jedno mesto koje mu ne pripada. Isus nikad neće reći oku, ej, daj premesti se tu na leđa, jer ti je tu mesto, zato što mu nije tu mesto. I sedite, mnogo puta, mnogi od nas, umjesto da kažemo Bogu, Bože, daj, pokaži mi šta je moje mesto i gde je moje mesto, lutamo i tražimo neko Božije vodstvo koje nam je na utehu za jedan čas možda, ali u stvari nas nigde ne vodi. Postoje dva razloga zbog čega mnogi ljudi ne nalaze svoje mesto. Ja ću krenuti s jednim razlogom koji nije lični, a posle ćemo krenuti na onaj što se tiče svakoga od nas. U 1. Korinćanima 14.26 piše nešto. Kad dođete zajedno, kaže apostol Pavle, onda neka Saša propoveda i ovi sviraju, a vi drugi sedite i uživajte. Tako kaže Biblija, ali tako? Šta kaže Biblija? Kad dođete zajedno, niko nema ništa da da osim Saše. Šta kaže Biblija? Kad dođete zajedno, svako ima nešto da da. Ajmo sad iskreno ovako. Koliko nas je večeras došlo ovde sa željom da nešto damo? Koliko nas je došlo sa željom da dobijemo nešto? Jako puno, svi, jel tako? Ok, sad da se razumemo, ja ću prvo spomenuti taj aspekt, pošto je crkva Isusa Hrista postala previše institucionalna, zbog toga funkcionišemo na jedan način koji sprečava ljude da nađu svoje mesto. Jer vi kad ste došli večeras, hajde budemo iskreni, vi ste znali, Saša će nešto reći, Stojan će propovedati, Goran. Njih četvoro Goran i društvo će pevati, a mi drugi ćemo haleluja, i kad dođe ona korpa, uzet ćemo malo para i iz nje idemo kući. Ne, stavit ćemo malo para, jel? I idemo kući, ne? I svite, pošto smo mi od crkve napravili danas instituciju, ta filozofija crkve sprečava ljude da dođu na svoje pravo mesto. To je prvi aspekt. Tu je odgovornost crkve i oni koji crkvu grade. Da oni koji grade crkvu, da se izrazim tako, oni moraju biti svesni da svaki i najmanji ud ima nešto da da. Međutim, naročito u zapadnom hrišćanstvu danas, mi imamo, na primer, te službe, velike one, znate, oni koji su koji propovedaju. Nama, znate, imate propovedne koje kaže, šaljite mi novac zato što me Bog pozvao da evangeliziram celi svet. Ja takvom ne bi poslao ni pola pare. Nije njega pozvao Bog da evangelizira ceo svet. Ne zavisi ceo svet od njega. Nego je Bog pozvao sve nas da evangeliziramo ovaj svet. I međutim, pošto smo mi kopiramo svet i sistem ovoga sveta, onda se 95% crkve osjeća kao samo statisti u nekom filmu, dok 5% crkve radi ono što bi svi trebali da radimo. To je prvi aspekt. Znači, moraju oni koji grade crkvu da promene svoj način izgradnje crkve. Druga stvar je u tome da, i onda bude onih da spomenemo što, na primjer, u Matejevu 20. poglavlje 6. do 7. stiha, sećate se, oni što su išli u vinograd, trebali su da da rade. I na kraju tamo, kad je bio još jedan sat, izlazi gazda od vinograda i kaže, šta vi tu na trgu sedite i pijete pivo i ne radite ništa. Oni kažu, niko nas nije pozvao. Sedite, jedan ogroman broj hrišćana se ovako osjeća. Ogroman broj hrišćana se danas u crkvama osjeća da niko nas ne računa među one koji imamo šta da damo. Već mi tu sedimo i uživamo i ne znam šta, i možda smo frustrirani zato što na neki način, kad je čovjek nanovo rođen, ja se usuđujem ovo reći, nanovo rođen čovjek mora imati želju da služi drugima. Mora imati, zato što je duh sluge najvećega ušao u nas, duh Isusa Hrista koji je sluga. I zbog toga, razumite me, zbog toga moramo mi koji gradimo crkvu Isusa Hrista znati da moramo jednostavno početi razmišljati da i onaj tamo, ona bakica od 92 godine ima nešto da da. Ja neću nikad zaboraviti dok sam živ, ali da u Beogradu pre 35-40 godina jedan mi je brat rekao, ajde sa mnom, idemo kod jedne sestre, ja bih voleo da je sretneš, ona, to je stvarno Božja žena. Ja nikad ne zaboravim kad je ona otvorila vrata, ono kao da si ušao u šator od sastanka, takva je slava bila nad njom. I bila je tu negde preko 80 godina. I umjesto da sam ja njoj služio ili mi da smo njoj služili, ona je nas blagoslovila. Mi smo danas bili kod sestre Asterije, 90 godina za jedan sat. I toliko mi je bilo drago da sam rekao, ajde sestra Asterije, blagoslovi nas. Ti si ostavila iza tebe i tvoj muž te ostavili nešto. Daj da mi nastavimo tamo gde ste vi stali. I Bog nikada ne otpisuje ljude pre vremena. Tako da je to jedan aspekt. Drugi aspekt, i sedite, onda je ovaj gazda rekao, ajde idite i vi u moj vinograd i nisu pitali kolika je plata. Svi drugi su pre njih pitali koliko plaćaš. A ovi su samo rekli, Bože, idemo, jedva smo dočekali da nam neko kaže da i mi nešto vredimo. Dobro? I druga stvar je, onaj kakav pogled imamo sami na sebe, kad dođe 5 minuta preko 7 viči. U Matejevom evanđelju, 25. poglavlje, sećate se oni koji su dobili talente. Jedan je dobio 5, jedan je dobio 3 i ovaj zadnji je dobio 1 talent. I onda je onaj koji, sećate šta je rekao, kad on je zakupao svoj talent i kad je došao onaj koji im je dao talente, 25. glava, 24. do 25. stihovi do 25. On kaže, Gospodar, ja sam znao da si ti tvrd čovek i da tražiš i da nisi sejao, žanješ i tako dalje. I kaže, ja sam zakopao, evo tebi tvoje. Ja sam se mnogo puta borio sa ovim tekstom tokom mog hrišćanskog života i nisam, pa čuj, ovaj čovjek ima pravo donekle. Ako je dobio samo jedan talenat, to je malo, i šta sad? Dok nisam pre nekoliko godina vidio čemu se radilo. I sad ovo, ja verujem da je ova jedna reč nekima od vas. Evo čemu ja mislim da se radilo. On je gledao sebe kao osobu, svoju količinu obdarenosti, i sebe je procenio prema vrednovanju sistema ovoga sveta. Ja nisam doktor, ja nisam inženjer, ja nisam ovo, ja nisam ono. I najbolje da ja ništa ne radim, jer čak i ako bi nešto uradio, Bog s tim ne bi bio zadovoljan. I pazite, ovo je, ja se usuđujem reći da vas sedi jedan dobar deo ovde, koji se s ovim borite. Ako sebe posmatram prema onome što ja imam i sebe počnem upoređivati s drugima, najverovatnije ću doći do jednog zaključka. Može samo do dva zaključka doći. Jedan je, pa ipak sam ja bolji od njega ili od nje. Drugi je, nisam ja diću, ja bolj da ja ne uzmem gitaru kad je Goran tu, taman da ja počnem da sviram. A dobro, ti ne možeš da sviraš na gitaru, možeš ustima svirat. I slaviti Boga tako. I stvari u tome da mnogi od nas iz čistog straha da ono što možemo uraditi za Boga neće biti dovoljno dobro, jednostavno sedimo i ne smemo da zauzmemo svoje mesto. A Bog želi da se probudimo i da ga zauzmemo. I sada pogledamo još jednom u knjigu Sudijama, isto o Danu, i da vidimo. Ovako, kad su im rekli ovi, ustanite, idite, zauzmite svoje mesto, i onda im kažu još ovako, kad dođete tamo, naći ćete bezbrižan narod, i sad to nije toliko važno, vidi šta im je još rekao. Kaže, naći ćete zemlju vrlo prostranu, Bog je daje u vaše ruke i mesto kojemu ne nedostaje ništa od onoga što ima na zemlji. Ok, Bog ima za tebe i za mene jedno prostrano mesto. Pazi, prostranost mesta nije, daj stavi onu, molim te, još jednom. Pazi, prostranost mesta nije u veličini oblasti koja ti je dodeljena, nego je prostranost mesta pitanje tvog i mog stava prema onome što trebamo i želimo raditi. Prostranost, ok, dolazi, prostranost je u slobodi mog srca i u radosti mog srca da radim makar i najmanji zadatak. Evo, Danovo pleme je bilo ovde, vidite ga. Najmanju oblast su dobili. I dogod nisu bili zadovoljni da to uzmu i da iskoriste, dotle nisu ni našli svoje mesto. I ovaj im kaže, jedan od njihovih vođa tamo, kaže, mesto koje Bog ima za vas je divno mesto. Na tom mestu vam ništa ne nedostaje. Ništa ne nedostaje. Pazite, kad svako od nas zauzme svoje mesto, na mestu na koje nam je Bog odredio, neće nam ništa nedostajati. Sjeti se šta je Bog rekao onima koji su upotrebili svoje talente. Šta im je rekao? Rekao je, dobro, verni i dobri slugo. U velikom golemom si bio veran. Ne. Šta je rekao? U malom si bio veran. I onom koji je dobio 5 talenata i onom koji je dobio 3, Bog kaže isto stvar. U malom si bio veran. Uđi u radost moga gospodara. Sad vidite, da je onaj koji ima jedan talenat uradio isto to i njemu bi Bog iste te reči rekao. Ne bi Bog rekao, e, znaš šta, ti uđi u 20% radosti zato što si tako malo bio obdaren. Ne bi. Rekao bi mu, dobro verni, dobri slugo, u malom si bio veran, uđi u radost moga gospodara. Pardon. Jedno od bogatstava da se nađemo i da nađemo svoje mesto je radost služenja na onom mestu koje nama pripada. Ja vam mogu reći sad ovako. Ja posle 42-3 godine, od kad sam se obratio, jedno od najvećih otkrivenja za mene u životu s Bogom je ne to da mogu da rastem u onom daru koga mi je dao. Već jedno od najdragocenijih otkrivenja je da sam počeo da shvatam u čega ne treba da se trpam. Ok, aj sad kad bi vama, vi domaćice, kad pravite ajvar i dođe vam neko i kaže daj stavi 20 deka meda u ajvar. A vi kada, ma kakav med? Med kaže, pa da, ja sam med, stavi mene u ajvar. Ma beži, ti ne pripadaš ajvaru. Tako je meni Gospod počeo govoriti, Stojane, pazi se. Tamo gde ti nije mesto, ne trpaj se. Isto kao ovaj mali prst. Čujete, on kad bi rekao, e, ja ću da dignem ovaj sto, a di ćeš ga ti dići? Ne možeš ga dići, nemoj se trpati. Hoću da pokažem. Pokaži vernost u onome što ti pripada i Bog će blagosloviti. I sad, dva stiha ili dva teksta još. Ovo su divni tekstovi. Knjiga Ruti, sledeća knjiga iza ovaj sudija, kaže ovako. U drugom poglavlju, setite se, Ruta je bila udovica i sa Naomi se vratila u Izrael nakon ove gladi koja je bila u Izraelu. Sad vidite, Naomi znači ova miljenica gospodnja, Božja miljenica. Ili? Ona je bila udata za Elimeleka, što znači moj Bog je kralj. Živeli su u Vitlejemu ili Betlejemu, što znači kuća hleba. Sredite, moj Bog je kralj i Božja miljenica moraju da idu iz kuće hleba da traže hleb u neznabožačkom narodu. Strašno. Strašno. Oni bi trebali celi sve da hrane. A oni traže hlad. Događa se to da oba sina umiru i Ruta, znate, ona kaže, ja te ne ostavljam. To je slika neznabožačke crkve i njenog stava prema Izraelu. Ovo mi trebamo s Izraelom raditi. I ona se vraća nazad i kad je došla sa Naomi tamo, ona nema ništa. Izgubila je sve svoje imanje, posle će ga dobiti. Gladne i kaže Ruta svojoj sna, kak zove, nije, je svekrvi. Ok, svekrvi. Kaže ona u drugom stihu, jednog dana dođe Moabka, Ruta Naomi i reče, rado bih izašla u polje i ako mi se dopusti da sedem na kombajn i da počnem da žanjem. To je moj prevod. Jel da je to savremeni prevod? Da. Šta kaže Ruta? Kaže, rado bi išla i da pobiram klasje, da ono što padne, da skupljam ona zrna koja su pala. Svite, mnogi od nas bi želili da radimo u crkvi, ono da odmah od početka, brate, ti ćeš voziti kombajn u žetvi. A kad nekom kažeš, brate, ja, Bog tebi kaže da ideš da skupljaš seme što pada. Ma daj, kako... Seme, ja znam da je mene Bog pomazao da teram kombajn. I sedite, mnogi zbog sanjanja o kombajnu nikad ne počnu da skupljaju seme, a pošto sanjaju o kombajnu, nikad ne mogu da budu, nikad ne budu na blagoslov, zato što im Bog nikad ne dozvoli da zauzmu mesto koje njima ne pripada. I čujte šta Rutera, dan za dan sakuplja seme po seme. I kaže na kraju, u drugoj glavi, osmi stih nije na kraju, ali dalje idemo. Kaže ovako, kad je Boaz nju našao, kaže, slušaj, kćeri moja, nemoj ići pobirati ili pabirčiti, kako to kaže tako, pabirčiti, na njivi nekog drugog, ne odlazi odavde, nego se drži mojih devojaka. Ok, nemojte me sad pogrešno razumeti, čujte me, sad ću reći nešto što neko može pogrešno da razume, ali objasnit ću. Pazi, ako si hrišćanin lutalica, ti nikad nećeš nikom na blagoslov biti. Na blagoslov su oni koji nađu svoje mesto i njega se drže. Time ne kažem da ne smeš iz ove crkve negde otići. Teško meni, Saša, sad, a? Pazite, Božija njiva je Božije carstvo i ono je mnogo veće od jedne male lokalne zajednice. Ja ti sad, nemojte misliti, Saša mi dao 50 evra da ovo kažem, da vas svežem za njegovu njivu. A? Ne, čujte me, ono što je važno, to je da nađeš svoje mesto koje ti je Bog dao, da funkcionišeš u tom i da budeš na blagoslov Božijem narodu u ovoj zemlji, u ovom gradu ili u ovoj zajednici, ili već u kojoj zajednici si. Ali se drži jednog mesta. Nemoj biti hrišćanin lutalica. Nemoj biti kovi kerovi što lutaju po ulici. I samo laju. Da. Mislim, onda će te šinteri uhvatiti i bit će svašta. Okej. Okay. Nadam se da još razumete sad kad pričam srpski. Okay. I kad je Boaz video nju šta radi, on je kaže, Ruta, devojko, ostani na tom mestu, kupi semenje i vidjet ćeš da će se nešto dobro dogoditi. I kaže onda dalje ovako, drži se mojih devojaka i onda je kaže ovako, u 11. stihu, čuo sam sve što si učinila svojoj svekrvi iza smrti svojega muža. Oca, majku i zavičaj si ostavila i kaže u 12. stihu, Gospod neka ti plati za tvoje delo, potpuna plata neka ti bude od Gospoda Boga Izraelova kada si došla pod okrilje njegovih krila i tako da. Znate šta? Bog najviše vole ljude, najviše voli ljude koji se verno drže čak i najmanjeg zadatka koga im on da. I znate šta? Ti ljudi najviše doprinose širenju Božjeg carstva. I pazite šta kaže dalje. Sad u 3. glavi, u 10. stihu, kaže on joj ovako. Ona odvrati, Gospod, Boaz opet, kaže, Gospod, neka te blagoslovi, kćeri moja, ljubav koju mi sad pokazuješ, lepša je od one prve, jer nisi trčala za mladim ljudima i siromašnim, ni siromašnim, ni bogatim. I ono što je kaže, ja bi se usudio reći jednim našim jezikom, Ruta, zato što si se držala tvog mesta i zbog Boga bila verna na tom mestu, nisi trčala za novim stvarima, jao, nova crkva tamo, idemo tamo. Nisi trčala, kao što neki trče, zato znaj da će ti puna plata od Gospoda pasti. I znate šta je Ruta dobila za platu? Ruta je svojom vernošću da skuplja zrna, nahranila svoju svekrvu, da ne umre, Naomi, i zbog te vernosti je jedna od onih koja je doprinala rađanju samog Mesije. Hajde sad da ohrabrim neke od vas ovde, koji sedite ovde i mislite, pa čekaj ovo što ja radim, je li to stvarno vredno? To niko ni ne vidi da ja odem u WC nakon službi i pokupim papire koji su dole. Vidi Bog. A ne vidi Bog da ja idem tamo takvima koje što se strasterja da im, da ih pitam, mogu da odem da ih kupim kilu hleba ili nešto drugo. Vidi Bog. Ljudi ne vide, ali Bog vidi. I ajte sad da završim s jednim stikom još u knjiga Sudijama, prva glava, od prvog do trećeg stiha, i da vas ohrabim. Sad se vi sigurno pitate, pa ja ne znam koje je moje mesto, kako da budem veran, pa to ćemo sad na idućoj službi malo o tome govoriti. Ali da pročitam ova tri stiha ovako, kaže, po smrti Jošuinoj upitaše sinovi Izraelovi Gospoda, ko će od nas ići prvi u borbu protiv Kananaca koji su bili u zemlji da je zauzmu. Gospod odgovori, neka ide Juda, eto dajem zemlju u njegove ruke. Juda bi mogao da kaže, braće i sestre, čuli ste šta je Gospod kazao? Ja, ne treba mi niko više. Ja ću zauzeti zemlju i to je to. Međutim, Juda je pametniji i kaže ovako, tad potaknu Juda svoje bratsko pleme, Šimuna, i kaže mu, hajde sa mnom na moj deo, na moju baštinu. Borit ćemo se protiv Kananaca. I onda ću ja ići s tobom na tvoj deo i pođe Šimun s njim i oni se digoše i pobediše. I Šimun pomogao Judi da osvoji njegov deo i Juda posle toga pomogne Šimunu da on osvoji svoje mesto. Koliko imaš do kraja? Prošlo je već, evo? Pardon. Sad vidite, ono što hoću reći na kraju, to je da niko od nas ne može naći svoje mesto bez pomoći drugih. Pazite, zato smo deo tela. Crkva nije skup individualista koji svako na svoju stranu ide. Crkva je organizam u kome svaki ud ne radi šta hoće. Sad, ajde, ne znam ni šta da kažem. Ove, ako bi neko ko vodi slavljenje rekao, ne daj Bože da kažete, da ono da ljudima naređuje, aj podignite ruke, Gospod, a ti ono... I sad kako će ti? Pa neću ja, ja hoću kako ja hoću. Kako bi to izgledalo? Ljudi misli, ovi nisu normalni. I stvarno to je tako, čujte. Hristovo telo nije normalno ako srcem celim ne želimo da nađemo svoje mesto. I da bi se to dogodilo, treba nam pomoć. Ja nikada, evo s tim ću završiti, nikada neću zaboraviti, kad sam došao u jednu crkvu, mlad sam bio, izašao sam iz biblijske škole i mislio sam da sve znam, ono, da joj. Naročito sam znao kako treba da žive oni koji su u braku, ja nisam bio sam oženjen, to je. Ono, baš sam bio pročitao knjigu o komunikacijama, znate. A moja žena i ja, ako smo igde imali problema, to je baš u toj oblasti, komunikacije. Ona da ja kažem, ne čutim! A njima sam rekao kako je važno, znate, i sad otkad sam se uženio, više nikom ne dajem savete kako da komuniciraju. I sve što sam stariji, sve više govori moje braće. Ako hoćete dobru komunikaciju, pustite nju da priča, vi ćute i bit će sve okej. Okay. Sad samo da kažem jednu stvar. Kad sam došao u tu crkvu, to je bila jedna fantastična crkva koja je imala govornike koji su meni bili uzor u to vreme. Oni su meni bili uzor. Ja sam na njih gledao. Ja se sećam jedne situacije, dve situacije. Prvo, kad su mi rekli da ja u nedelju pre podne treba da propovedam. Ja mislim da se šale sam. Gde ću ja da propovedam pored vas? Vi ste, ono, cela zemlja vas sluša, svi o vama priči, sad ja da propovedam mališan. I onda su mi rekli nešto što neću nikad zaboraviti. Rekli su mi, niko od nas ne može u ovoj situaciji propovedati ono što crkvi treba kao što ti možeš sad. Jo, znaš, ono, narasto ko peto, ono. Ali ove nije, nego sam bio hrabri. E sad mi je jedan od mojih sa njima koji sam radio rekao jednu drugu važnu stvar. Rekao mi ovako, Stojane, ti si jako dobar za ove stvari, ali samo pazi da se ne mešaš u ono što ti Bog nije dao. I to mi je u ljubavi rekao. Zato što mnogo puta, naravno kad smo mladi, mislimo, ako znam jednu stvar, radim dobro, onda sam pametan u svim oblastima. I zato trebamo jedni druge, i zato trebamo reći jedan drugom, čuj, Šimune ili Katarina, Marija, ili kako se već ko zove ovde, aj mi pomozi malo, daj reci mi, gde ja najviše odgovaram, ono, gde je moje mesto, pomozi mi, ja nisam siguran. I kad krenemo da molimo jedan za drugog i ohrabrujemo jedan drugoga u onome što vidimo da je Bog stavio u svakog od nas, onda zauzimamo zemlju. I kad počnemo da zauzimamo svaku svoj mali delić, onda se odjednom otkriva slava Božija i ljudi kažu, pa čekajte, ovi ljudi su stvarno drugačiji nego svi drugi. Amin. Sad je kafa i kolači, palačinke pa ćemo nastaviti posle ovoga. 10 minuta. Bravo.